فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو ما د الله دی کتاب یو دو آیاتونه چې یو آیات مبارکات سوره ال عمران دی او بل س آیات یو مکمل آیات یو داوی سیسا د سوره توبه دا او یو حدیث د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم ما استا سروان دی تلاوت کو دیکھ الله رب العزت د اسلام د هغه فریضه چاغه ته زکات وای داغه مسائل بیانای زمای عزت مند د ایمان او د اسلام د قبلولو نرستو دا الله اوامر او نواهی مونږ او تاسو ته متوجی شوی او د ایمان نفس هغه اهم فریضه هغه د مزد او د مز پسې اهم فریضه هغه د زکات تور کول را بلکې تاسو چې د قران عظیم تلاوت کوئ نو اکثر مقاماتو کی اللہ د مز او د زکات ذکر یوزے کرے د دې زکات د فرضیت بارہ کې زمونږ علماء کرام او مفسرین او محدثین او حضرات دا فرمایلی دي چې فرضیت د زکات اصل کې په مکہ مکرمه کې راغله زکا بازی مکی صورتون دی او پاغے کے دا زکاة ادا کول حکم موجود دے لکا پا اتفاق دا امت بانے او دا علماء بانے سور مزمل دا مکی صورت دے لیکن پدغ سور مزمل کی اللہ رب العزت بندگانو تا دا زکاة دا ادا کول حکم کرے نو فرضیت د زکات را نازل شوه او په مکه مکرمه کې او داغي تفصیل چې سمره ورکه سمره نصاب ده په سمره سره مالدار کیږي چاله به ورکه داغي د ورکول بس ترتیب وي د زکات تفصیل دا بیان شوه په مدینه طیبه کې دی بارک محدثین لیکلي چه د زکات د تفصیل بیان د دوی می هجری نرست راغله د هجرت دو کال چی د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم په مدینه منوره کی پرشول د دریم کال وانی د زکات تفصیل را نازل شو زکه مکه مکرمه کی د زکات دادا کول حکم خدا نو چې څوک به ور کوي چاله به ور کوي مدینه منوره کې داغي پوره تفصیل بیان شو چې اوسړه مالدار دې صاحب نصاب دې او داغ سرا دمر سپین زردي چې آغا 25 نیمو تولو چاندۍ ترسي یا دومره سر زر دی چې هغه نیمو تولو سونی ترسی نو دا سره شرعن مالدار حساب دے دد په مال باندې چې کال تیر شي نو دې بد خپل مال نا سلوی ختم روپي غریبانانو مسکینانو تور کوي او کې او سړی سره مثال په تور باندې چاندی او سونه نشتا نو دې دوار نصابونو کې کم نہ کم نصاب به حساب کی چې دمر د سره مالیت وی دمر د تجارت سامان لینو دیم صاحب نصاب او دې به داغه زکات ورکي. لکه تقریبا د چاندۍ قیمت روزانه اخبار کې راځي، نا دغه 15 روپۍ جوړي. نو چا سره چې دومره مالیت وي د تجارت دکان دې نور د خپل ضرورت نه سیوا اسباب دي، او هغه 25 نیمه تولو سپینو زرو ترسي، نو دې سړی ته وایي صاحب نصاب، دا د نصاب خاوند دی. د دې په مال باندې چې کله کال تیر شي نو سلوي ختم روپۍ زکات ورکول په د باندې سری دا فرض. دا مسله چې یو سړی سره یو جنس مال لکه روپۍ دی یا نور قسمه جنسونه د مالونو دي، او د دې کال په ابتدا کې صاحب نصاب دي، نو د دې کال تیرې دوله کې یو ورځ دو ورځې درې ورځې امپاتې دي او ډېر مال راغې، نو دغه مال بم دغه اصل مال سره یو ځای کوي، هغه باندې الله د کال باندې تیرې شي دا هغه بم زکات ورکړي. او زمائی زتمند زکاة چون کی در رب العالمین حکم دے، نو دا دزڑپ خوشحالی ورکل پکار دے. ہر عبادت چی پکون کی بانے بوچ شو او زڑی پی تنگ شو نو آغا عبادت نیسا بے. لکر اس تو انشاءاللہ کو وقت ہوئی نو زباغ روایات ستا سرواز میں ذکر کم چی د زکاة دا ورکول سر سید الکائنات دا فرمائلی دی چی دزڑ خوشحالی. بل دا خبره چې ډېر د یاد ساتلو قابل ده، زکات ورکول کی چې چال ورکه دا غد عزت او احترام خیال بساته. زکات مسلمان ډېر لوی شان ده. تاسو را مسله اورې دلی چې صحابي ترمذی شریف حدیث ته ابن عمر رضی الله عنه قسم خوړل چې دا هر مؤمن مسلمان عزت د خانه کعبه نه لوی ده. بعض خلک د زکات روپۍ دو روپۍ خور کی خور کون کی خپخ ذلیل او رسوا کی. دا سه زکات زکات نه ده، دا سه خیرات خیرات نه ده، دا داسه نن نور کول بهتر دي چې اوسره هغه فقیر او مسکین پیت ذلیل کې. لکه تقریبا نن اکثر د مالداران او خلکو دا طریقه ده، الا ماشاء الله چې نیکان خلک مشتا و اکثریت دارے چی ورکی مخو فکر پی زلیل کئی و رسوا کئی، اغلا پی خبری کئی، سپک سپوری کئی. بل دا خبرم یاد ساتی دا دی معاشری سر مناسب دا دی علاقہ کی تقریبا دا خبرا دا ہر چا دماغ لور رسیدل چی دا امامان ساتی او خپل زکاة خیرات صدقہ سرسایا سرمنی دا یو عالم دین تا دا غپ امامتی پا سکی ورکی اجرت کی ورکی. او دا غی علامہ دادا چی دا زکاة یو میاش کتیرشی امام زینو دیوی مونے زکاة تختولو، لوی اختر کتیرشی او یو امام یو زی پریزینو دیوی سرمنیو تختولی، ولو کی اختر پسی یو امام کی امامتی پریزی دیوی زمونے سرسایا و تختولو. نو دا مسئله ده شریعت چې امام تدا سی زونه په اجرت کې ورکول، ددا سی خلقو زکات نه ده شوی، قربانی نه ده شوی، سرسایه نه ده شوی. مسئله ده شریعت دا چې په دای باندې دوباره ورکول واجب ده. دا جدا مسئله ده، علما او تخپل تنخواه مقررول پکار دي. د تنخواه مقررولو باوجود کې یو امام غریب دی او مسکین دی، نو غلم زکات ورکا. ستا امام دی غریب دی، تاله اوقات بند کړي، نو داغه د تنخواه نه علاوه د عید الاضحى د قربانی سرمنی ولا ورکا، سرسایه ولا ورکا. خدا سي زنبه په تنخواه کې حسابي کړه. کوم خلکو چې امامانو ته په دې نیت زکاتونه سرسایه ورکړي، نو دا غی زکاة سرسایا و قربانی نده شوی، اعاده پا دی خلق و بانی واجب دا. نو دا دی خبرو زمائی زتمندو خیال ساتل پکار دی. دویم دا کوششم پکار دی بعض اوقاتو کې بعض خلکو عادت جوړ کړی سوال دا یو مسله ده بلا ضرورت یو سره سوال کوي نو دا سوال حرام دی او حرام کار کې بتاون او مدد نه کې الله وی وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان د نیکو په کارونو کې یو بل مدد وکوي دیو جن یو جزئیه بعض فقهاو ذکر کړي ویره جماعت کې فقیر سوالو کو چاول ورک یو روپی خبر باندې ځان پویوي نوئی دیو مثال پتور دور گنے ہوشوا چھ او یا روپی دی پزیور کی نیلہ بے غاڑا خلاسش نو لماو لکلی دا خبر مطلقا ندا دا اغا سوالگر یادی چھ اغا بلا ضرورت سوال کئی او پدا سی طریقی سوال کئی چھ دا اغا دا سوال دا وجن دا مسکو انکو پا مسکی فرق را گئی مسئلہ دا شریعت دا دا چھ او سڑے در لپتر چھ دا عادت تے بلا ضرورت سوال کئی زکات غاڑی ناغت ورکول شرعن ناروالی ہاں رتی بینا بخو اخلاقی رخصت وار باج اوقاتو کی گورا جی کورنو کی زنانو تمزی او خاص کر دکانونو بانیم بازی نوجوان زنان گرز دی سرعیس کس متعون ندے پکار دا معاشرہ خرابی زکا دا زنانو با یاد چا مثال پتور لروی دا چا بخوروی نو کده چالور خوروی پای باندې نان نفقا ورکول فرض واجب او کنه یو زنانه دا او دا نوجوان د پلار نلری دارنګي رور نلری ناغه د پاره د شریعت حکم نه نکاح خاون باندې داغه نان نفقا واجب کوشش کوي چې دا نوجوان زنانه کو کورونو تزی چاتا یا که په دکانونو ګرځي دا معاشره خرابای دیلک تور کې دا خیرات نه ده دا ګنا کې مدد کې زکه د یو یو قدم او یو یو دکان ته درې دل فتنه ده یو یو کور تر دې وردن نه کې دل فتنه ده نو یو سړی فتنه خورای او ته دا سره تعاون کې دا یو سړی بار کې پته ولګي چې دا عادت ګرځولې او عادتی سائل له نو دا عادتی سائل سره جلاغه بس عادت داله زکا حرام دے چی سوال جیز نی او سڑے سوال کسی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چی دی او سڑی گزارکی گی او دے سوال کئی نو پرز دا قیامت چی قبر نرا پور تشی نو دا مخ بے تشڑو کی پاتی وی یو زارا وخب پی نی نبی علیہ السلام فرمائے لی چه بلا ضرورت سوال کل ذلت تے یو سڑی تا ضرورت نیو دے سوال کئی نو کو ڈیریو کو کو لگیو کو کو لگیو کو نو لگ ذلت زان لجمع کو آو کو ڈیریو کو نو زان تے ڈیر ذلت او رسوائی او شرمندگی جمع کو بعضی زمائی ذتمند دا سی مسلمانان وی چه اللہ ور تمال او دولت ورکڑی دے زکاة پروان لری نو داما چه کم آیاتو نو لستر د سورة آل عمران آیات مبارکه کې الله وایي د آیات لفظي ترجمه دا وا فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما ګمان دنه کوي هغه کسان چې غي بخل کوي بما آتاهم الله من فضله چې دای تا الله د خپل حلال مال نور کړي دی او دای بخل کئ زکات نور کئ خیر خیرات نور کئ نو دای دا خیال نه کئ چې داګ نه دای د پاره به بهتر شي الله وای دا خبره دای د پاره ډیر ناکار را دا دای د پاره بهتر نه نه بلکې دای د پاره ډیر ناکار خبره زرد الله وای چې دا مال به پرز د قیامت مار به تی جوړ شي غاړه کې به وا چولې شي الله وی خاص مال د اسمانونو د زمکو پات کی دلی اے زما بندې او سورج پس دولا سو د وخفی د مال نزی نو زما دا در کړه شوی مال زما د حکم مطابق لګوا بیا فرمایي والله بما يعملون خبير الله پاغه چې د عمل کوي خبردار دی کمایات ما چې د سوره توبه استا سروان د تلاوت الله فرمایا کسان چې سرا او سپین زر جمع کوي او دا الله الله رکین لګي نو زما حبیب زیره ورته ورکا د یو دردناک عذاب هغه دردناک عذاب بسی دغه مال او دولت به د جهنم پور کې ګرم کړي شي. نو بیا قران درې اندامونه ذکر کړي د تندو لبدا ور کولې شي شاغان لبدا ور کولې شي اور خون لبدا ور کولې شي او ورته ویلې شي اوس کای هغه چې تاسو کوم مال جمع کړو او تاسو له سزا نشي در کولې مگر چې تاسو جمع کړو. کم سړی تعالی مال ور کړې دولت ور کړې او دې داغي زکات ورنکی. نو بخاری شریف روایت ته قبر نه چرا پورته شي د دغه مال نه یو گنجه مار بجوړ خطرناک گنجه مار به زهريلا او بس دې مړی نه وراته وشي او دې دوارو وختو نه به ونی سي دیو چې وای چې زه دې مار خړم او ورته وای من نه موها انا مالو کوانا کنزک زبل سے شے نیم چی تمان یریگی زخ استاغ مالیم استاغ خزانیم زخ استاغ مالیم استاغ خزانیم. دارنگی سید الکائنات فرمائی لی ابو ذر رضی اللہ عنہ نور صحابہ کرام ان روایت پہ اتابی ہوئی ز مسجد نبوی تلار یو اڈل ناس تو دیکھ یو سڑے راغے چی دا سی زمیدار گنتے ہو لاسو کې امسانی ولیوا ډېر سخت جامع چولی وي او سختې غاثرات په بدن ښکارېدل او یو ډله کې ودرېدو سمسلیو کې وای خلکو باندې خېغونتهونه لګېدې لاو او یو ستنې سره کېناست. ما ورته چې تا مسلیو کې دي خلکو باندې خدا زخېونه لګې حق پچا خلګې ناغوی جدا دا بیوقف تیلی ونی ما تا می خلیل ویلی دی وی ما ورطا خلیل لی سوک دیوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او دا شخصیت سوک اولا بودا سپین گرے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی ما تا می حبیب فرمائی لی دی چی دا کم خلق مالو نا جمع کئی او پائے که زکاة نور کئی نو دیل زیر ورکا دی مال نبد اس پن تختی جوڑیش سروٹ کی بجوڑی شی او دا جہنم پا اور مگرم شی او پا تندیو پا شاگانو پارخونو بداغونو ورکولی شی. بخاری شریف کی دا روایتم نے داغینو سروٹ کبرا واغستی شی غمالنا او دا دی سینی دا پاس بیکی ری نو دی اوگی اڈو کی سربوزی نو بیاوی دی بلی سینی بانی کی ری نو دی بل ملا دا اڈو کی سربوزی دا کار بور سرکی گی. حدیث کی راغلی دا قیامت پنزوز زرکال او رز بش دا قیامت پنزوز زرکال او رز بش. کم خلق چی مال اللہ ورکڑے و دا غی زکاة نورکی پنزوز زرکالا دا قیامت رز دا دا شان بور سرکی مال نبا مار جوڑی مرائی نبا تاوی نبا مندی وی لیکن اغی نبا خلاصی گی دارنگ مال نبا تختی جوڑی وی سروٹ کی بجوڑی داغ با پیولور کولش. صحابہ اکرام وی قربان کد چاو خان وی دارنگی دا چاوان وی او داغی زکاة تینی ورکلے داغی بسو حکم بی وی دیبا پیودا سے میدان کی واچولشی شخک لک بی بقاع قرقر. حدیث پاک کرا گری قاع وی لکی گی ہموار از مکتا او قرقر دیتا ہوئی چی بلکل خپتی خوئی گی لگا دا فرش چی دے او دغو خان چی داغی زکاة انہیں ورکڑے اللہ بے راولی دیر سار بس سار ببن او اغیتا با اللہ رب العزت غزنا اور تخکرو نورکڑی پا غاہنو بتی غخل ری کئی پا خکو بے چخنی کئی او بائی کدا اللہ حبیب ہوئی ما تخکرون والا بنی تاو خکرون والا بنی طول بے نیغ نیخ کرونے پانزوز زرکالا و رزبا یودا بورس رکی دے زمائی دتمند دا آغا چا حال ذکر کرے چلا مال و دولت ورطور کرے و دا آغی زکاة نادا کرے او سید الکائنات فرمایلی سزنانه راغلی وی نبی علیہ السلام تا بعضی زنانه د کالو ډیر شوکیانی لیکن زکات نور کئ د کالو ډیر شوکی لیکن زکات نور کئ نبی علیہ السلام ته سزنانه راغلی او راغی پلاسو کی کالیو نبی علیہ السلام ورتو فرمایل حدیث پاک کی راغلی ترمذی شریف حدیث پہ یو زنانا نبی علیہ السلام ترالو معاها ابنت اللہ وفید ابنتها مسکتانی غلیزتان من ذهب فقال لها اتوتین زکات هذا یو زنانه نبی علیہ السلام ترالا و لور امور سروا داغ لور پلاس کی دعا غٹ غٹ بنگڑیو دس روزو وید دی زکاة ورکینو اغیوی نا قال ایسر رو کی ایو سوی راک اللہ بهما یوم القیامة سوارین من نارن وید چی دی زکاة نورکی نتال دا خبر خوشالی چی پرز دی قیامت دس اور دو بنگڑی ودی اللہ پلاسو کیوا چاہی و قربان دا غخل کنا چی دا سیمانیو چی پیو خبر اپوئی دی ناغ زنان سوکل فحضفت هما فعلقت هما ایلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرزر اللہ سنویستل اور رسول اللہ تیدا سے ورارتاو کن وی هما للہ ولرسولہ دا دا اللہ و دا رسول اللہ پار دیجی سپی که دا اللہ حبیب کوا نگر آغا زنانتی ہوئی چی تا خود سروز رو دو بنگلی جوری او زکاة نور کے نو دا دے خوخا دے چی پرز دا قیامت دی اللہ رب العزت سو کی دو اور دو بنگلی در لوا چی غیو غرزو نبی علیہ السلام تمخینا دارنگی او حدیث کی دا سی الفاظم راغلی دار قطنی امام ترمیجی دا حدیث ذکر کرے چی او دو زنانا نبی علیہ السلام ترالی او داغی پلاسنو کی دسرو زرو بنگڑیو فقال لهما تودیان زکاة وید دی زکاة ورکوئی نیوی نا ملا اللہ حبیب ورکوی اتو حبان ان یسوی رکم اللہ بسوارین من نار تاسو خوح گنی چلا دو اور دو بنگڑی در لوا چایی نایوی نا نو اجدا مخوخا نلا نو بیاد دی سکوئی زکاة ورکوئی دارنگی ام المومنین رضی اللہ عنہ نا روایت تے ام المومنین فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رادن نشو فرعیا فی یدی فتخات من ورق زما پلاس کے گتی دسپینو ضرورتی کور ترانے فقال بی ما هذا یا عائشتو سجد آئی عائشی فقلت صنعتهن اتزین لک یا رسول اللہ نامی جوڑی کڑی تالت زان خیستکوم وی زکاة ورکے نماوینا وی ہی حسبو کی من النار بس دادر تدور دا پار کافیری رواہو بودھو دا په خواب زنانو غوتی جوړولې د سپینو زرو سبا د خپو په غوتو کې وي سپه لاسو کې بوي غټي غټي غوتی بوي هوا باندې صاحب تر سيدي ندا الله حبيدا چې ډېر روایتونه راغلي ډېر روایتونه دي بار کې راغلي چې کوم زنانو سره زیورات وي او داغي زکات نو ور کوي زکات نو ور کوي نو پرز د قیامت کو غوتو کې وي کلاسو کې وي کې غوګونو کې وي د اور بور تعالی چې او دا د سید الکائنات دخلی مبارکی نروکی مد آیا او مسئلہ بعض خلکو پا مسئلہ زان کوئی کڑی نی نو زیورات ساتی خودونی متولو نکم دیکی شک نشتا چی او نارینا او زنانا سر بل حشی نشتا صرف سونا دور سر نو صرف چی بل شی نوی او سونای داغی نصاب اونی متولی ری خوکیو زنانا سر سونم داو داغی سر نوری پیسیم دی نگو را زمون داری واجی نوٹونا دا چاندهی قائم مقام دی یو زنانه سره مثال په تور باندې دو تولی سونه او سور سره نقدی روپی دی. نو دا مسئله را دا گون صحابه او زمونگا مذہب حنفیم دی چې د زکات په مسئله کې چا سره سره او سپین ضروری نو دا بجمع کی زمونگ دا روپی دا سرو دا سپین و ضرور قائم مقام اوز گورت دو تولی سونه یو زنانه سره یا یو نارینه سره او ور سره زر روپی دی کال تیر یا ور سره 500 روپی دی کال تیر نو دغه دو تولو سونو نه د خپل ضرورت نه سیوا د هغه سره کپڑی دا د ضرورت نه علاوه کپڑی په ضرورت کې حساب نه وی نو دا به حسابې په زکات کې نو هغه زنانو باندې تقریبا خامخا زکات راځي. دې مسلې مطابق زنانو چې سونوي ناغه د زکات د ورکولو نه سن کی خلاصي کینا دیو جن د خپل مال زکات ورکول پکار دي د شریعت د حکم مطابق د شریعت د حکم مطابق د خپل مال زکات ورکول پکار دي سلوي ختم روپی دا او هغه لپاره ګورا د میاش د مونږ دي مسلمانانو خاص کړي رجب چې بزرګ میاش ورته مونږ اوتا سوای او ګوره الله او رسول دا میاش نه د خاص کړي دیو جنہ که څوک زکات پدې کې ورکای ور دي کې خدا دې د دنیاوی سن غني چې بس دا زکات ورکول دي پوری خاص دي. زکات ورکول د پاره په شریعت کې میاش نه د مقرر او د الله کم شی مقرر کړي نو پاغه مقررتیا کې زموږ استادو فائدې دي او کم شی نه د مقرر کړي په نه مقررتیا کې مفیدې دي لکه رمضان شریفي روزه د رمضان پوره خاص کړي اوس دې کې د تعین کې او په دې تخصیص کې د الله ز طرف نه فواید دي چې ستمون او تاسو رسول ستن رسول حج وقت مقرر کړي لیکن زکات د پاره میاش مقرر نه بلکې چاته الله مال ورکو او دې صاحب نصاب شو کال تیر شنو زکات دی ورکي ولی نه مقرر کړي چې ار وخت د غریب حال سموي د چا محرم کې کال پوره کې زکات ور کوي د چا سفر کې د چا ربیع الاول کې د چا ربیع الثانی کې د کال دولس میاشتو کې مسلمانانو زکات ور کول بجاري دي نو ار وخت به د غم خوار سره پاغه غم کې د مسلمانانو شراکت راځي دام ګورډیر نقصانات دین وروتل چې دا میاش د زکات د پاره موږ خاص کا شریعت کې د زکات د پاره وخت او میاش او رز مقرر نه خود چا د مال چکال پر کی زکات ته ورکړي اي کې ګورا زني اوقاتو کې دا نقصانات وي زني مامان زني مسلمانانو تخلق زکات یو مور کی بل مور کی هغه صاحب نصاب وګرځي خو بیا هم زکات نه وي وای دا یو میاش چې دي کی وانه لغه بیا خو یو لسو کې څوک نه درکړي هغه ګناه ته ګور استاسو زموږ دی رسم او رواج تیار نور غریبانان هم په پریشانو او تکالیف وکي نور ډېر نقصانات دي بلکې په کار دي چې هر سړی کله د مال کال پوره کیږي هر میاشت وي زکات د پاره په شریعت کې رجب خاص نه دی رجب خاص نه دی بلکې هر میاشت کې په کار دي چې مسلمانان د خیر خیرات او زکات ورکي غریبانان او لدی ورکي مخمل ازلی پاغي کینی دا مسله شته چې دیو سړی مثال په تور رشتہ دار او خپل خپلوان غریبانان وی ډمبه حق دای دی خدا حق دا مقصد نه چې نور غریبانان غلی محروم کا دا غي ډیر برخاو کا نور ته می سور کا یو کلی نه بل کلی ته زکات چې په خپل کلی کې ضرورت وی نو دا نقل کول دا په شریعت کې ناروا دی په هغه اسلامی حکومتونه ای بقبس کول علما کرام لیکلی ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ دیوار سربائی تکیاگانے مو ہے تیر پکی جوٹی ہوئی او دس مماتی کی بھی او دس سکے دیوار نری پلشے تکیام لگو ناکم دیوار سرناس دیرا مخلشے مخکش او چا جوٹا والی نو او دس تکیا دی والی او جوٹا مو والا نو او دس ممات او بل جمع کدر لعذاب قبر کی تیر شیو چی بھی او دس موز دیر لیو گنار عذاب قبر بکی ملاوی دا حضرت عمر فاروق او ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما په زمانہ کې هر قسمه زکات په بیت المال غوستو اموال ظاهره او باطنیت ورته زمو فقها و د عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې خلافت ډیر پیلاو شو ناغدا قانون جوړ کو چې د اموال ظاهریه او زکات با حکومت او بیت المال اخلي، اموال باطنیه و پخپل وګه ظاهری اموال دي ته وي لکه چاو خان دی ګډی دی بیزی دی دي ته وي اموال ظاهره، اموال باطن هغه ته وي چې تاسو رپټ پروت ته بل چاله پته نه لګي. دا د عثمان رضی الله عنه د دور نه دا طریقه شروع شو چې د اموال باطن او زکات دی مسلمانان پخپل ورکړي، اموال باطن دغه پیسو میسو ته وي. نه هر مسلمان تا کې اسلامي حکومت وي نو د دې اختیار ورکړي چې اموال باطنه چې کم پټ مال ستا کور کې پروت ته ستا په جیب او خزانه کې پروت ته د دې زکات په خپل ترتیب ورکول پکار دي، د دې زکات په خپل ترتیب ورکول پکار دي. او دا مثال په تور باندې بازي کسان تپوس کوي کایو یو روپۍ شکل کې سړی ورکوم زکات کې هو کم نه کم فقیر له دور ورکول پکار دي، چا په بل ځای کې د سوال نه بے پروا کی بل ځای کې پیاده سوال نه شي دی پر او په طریقه ور کول پکار دی. عزت سره زکات داوی چې یو غریب له کوسی له اوس دا مسلم علماء لیکلي کته ته یقین وی چې دا غریب دی او یره کزه علماء چې زکات دی او په شرمېږي نو د زکات نو وړو مالا او کداغه حال پتاوانه مشتبی او پټ دی داغه حال پتاوانه مشتبی او پټ دی نو بیا ور لوای چې دا زکات دی کپاغه باندې کیږي خوابه لیو ک نه کیږي نو اغلا غسل حرام دی او د اور سروټ کی نا وتاله وای چې نه په مان کیږي او بل چاله ورک بل چاله ورک عزت طریقې سره زما عزت مند دا باز لوی مالداران چې سرنګ طریقې سره زکاتونه ورکي او سرنګ د غریبانو تحقیر او بی عزتی به کیږي د دین چې موږ تاسو بالکل سوکو اجتناب وکړه. دا حدیث مالسته یو باندې چې نبی علیہ السلام تراغله او دیلم سوچ کوي نن موږ علماء ته سترانې ذکیو س دنیوي غټه مزړه کې تړلې قربان د صحابو درانې ذکی دوم چې سید الکائنات ته کرانې یو زمیدارم کرانې دي شوه نو د اخرت فکر وروه د اخرت فکر وروه. نن علماء صحبت کې ممکنو یای سره رازو خو س دنیوي خبره مرا په سر کړی د صحابه کرام شان ته وګرا ابو هريره رضی الله عنه وای ویو باندشی نبی علیہ السلام تراغ نوی وید اللہ رسولا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ما تداسی عمل خیا چیزی اکم و جنت لپی وردن نشم بگیت خبر والی داسی عمل را لو خیا چیزی اکم او جنت لپی دارش نا اللہ حبیبو لطولو کلوم بے خبر سکئی تعبد الله ولا تشرك به شيئا دی والله عبادت او بندگی وکه هیڅ شی به ور سره نشریکه. لومبای خبره صدا دیو الله عبادت رکوع سجدا الله را مدد کول دا الله د نوم قسم خورل دا الله په نوم نظر منختور کول دی ټول ته عبادت وی. او ور سره ایس یو شی نشریکول دا سمره عبادتونه دی ما سے واد الله نه دا عبادت بل چا دا دا کول دی تشرک وي لکه چاله رکو کول چاله سجده کول چا ته غیبانه حاجتونو کې ویل چرور سي را مدد شي لکه مونږ اولیاء بزرگان دا ناپو حرام مدد کوي چې پنې کوي رور سي اولیاء بزرگان را مدد کوي چې پنې کوي رور سي یاد اولیاء شهدا او پنوم نظر منخت ور کوي یاد آغی پنوم بانے گٹ چرگوڑے زبح کئی نو دا پا شرکیاتو کی رازی چی دین زمائی ذت مندو منگو تاسو اجتنابو کو صحابی تا دا اللہ حبیب وئی دا یو اللہ عبادت بکے حس شیب ور سرن شرکے دو امداد پابندی بکے پا موز فرشوی بانے پینزو آر وقت موز دیدا با پابندی سرکے دریم ورتوی زکات وادا کې چې کوم الله فرض کړي وتؤتي الزکات المفروضه ورکه باغ زکات چې فرض شوی او روجی بنی سي د رمضان شریف بس دا دینی ورته بیان کوغه صحابي روان دي د سید الکائنات نه رخصت لی خو یو خبره کوي زمیدار سره دې باندې چې لره نه راغله مدینه طیبه ته دا الله دا حبیب صحبت با برکت تا اغوی والذی نفسی بیدیهی دا الله د حبیب په مجلس کې وای زما د قسم وی په غزاد چې زما روح داغ پلاس کې وې چې لا ازید ولا هذا ولا انقص منه دا کم دین د الله حبیب چې تارا لو خېلو دین بن دیوانه بن س شه زیاتو نب پکې کمې کوم دین کې ونه کمې کې نب زیاتې کې دا مکمل دین دی کنه دې کې نه کمې ځایږي نه پکې زیاتې ځایږي نن زموږ مسلمانان ځکه دا الله نظر رحمت نه غرزیدلی چې یا په دین کې کمې کو یا پکې زیاتې کو آکم دین چې پروت ته نا په خپل حال نه پرځي یا کمې کو د شریعت نصیرتن صورتن اخلاقن عادتن یا سیرتن سیرت او صورتن او معاملتن د شریعت نور او اغه صحابي وای زما دی قسم وی پا غزاد چی روح می دا اغلاس کده دا کم دین دا اللہ حبیب چی تارا تو خیلو نب پدی زیات والکوم نب کم والکوم او بس روان شو مجلس نزمیدار سڑے نبی علیہ السلام صحابه کرامت وی مسجد نبوی کی وی من سر رہو وی انظر الى رجل من اہل الجنہ ہر اغا چال رچ خوشحال وی دا چو ګوریو سړیتا چې هغه د جنتیانو نه دی او پزمکه ګرځیو جنتی دی فل ينظر الى هاذا نوې دي زمیدار لوګو رې دا جنتی دی د الله حبیب د جنت بشارت او زیر ولور دا سلور اعمال او ایمان او توحید مزدا کول زکات په صحیح طریقې سره ورکول او دارنګ د رمضان روزې نیول دیو جن زبای عزت مند چمو او تاسو خپل زکات صحیح طریقې سره ورکو حلال مال وی زکات حرام مال واره کې دادې چې دا مثلا نه دی چې ګنې زکات وته نه ورکه حرام مال ټول واجب التصدق دی اغه نه زکات قبلېږي نه تی خیرات قبلېږي کمر شوی او رست میراث کې پاتې شو نو د جنم جهنم سروټ کې در نه پاتې شو اغه د الله د رضا ذریعہ حرام مال نشي جوړې حلال مال له نو پکار دې په طریقې سره یو مسلمان زکات ورکي چې پاغي کی تحقیر نه هر مسلمان مؤمن چې غریب وي نو پاغه زکات کی ها علماو دالی کلی چې یو غریب مسلمان دې او تاول زکات ورکو چرسو بنګ پیس کی دا زکات هم تاسو شو چرس بنګ پیوس کړ بل طرف لکه د مدرسې او طالب دې یو مجاهد دې او تاول ورک نو زکات دې بیا مو شو خوغه په علم زده کو جهاد پیو دیو جن خپل زکات د پاره نیک نه نیک سړی لټول پکار هم مسلمان چی پار مسلمان زکات کی هو کې سړی په 400 بنګوس کی یا په نور فسکو فجورو کی باز غریبانان ګورې داسې چې دې غریب زکات غواړي هټي وی ور کړې سو پټي وی موالي چې توله ور نو خیال لا کوې زما عزت مند دا کم مدارس کی او بیا د حق پرستو مدارس هر مدرسہ گور دی کی میں اعتماد لگو رہا با اعتماد مدرسو کی زما عزت مندو پکار دارے چمو ہوتا او زکاتونو لگو او دی بارہ کی تو قران نست سورہ بقرہ کی درے مبارک کی اللہ وئی چدا زکات دچا د پارہ وی ویل للذین احسروا فی سبیل اللہ دا داغ کسانو د پارہ دے چدا اللہ لارہ کی بد دا سوق دی طالبان د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طالبان وې ته اصحاب الصفه وې داغه طالبان دو کارونو او الحمدلله ننم دینی مدارس او طالبان باندې سوچوکې داغه طالبان د نبی علیہ السلام نبی قران او حدیث د کولو او چې کم مجاهدین بتل لدی وبکې ټولو کې اول دا بکله دریس او کله بکمې دل او کله زیاتې دل په داغه طالبان او د اصحاب الصفه کې ابو هريره رضی الله عنه سلمان فارسی دارنگی نور لیلی صحابه کرام دغه طالبان مجاهدین مو قران او سنت مزدکول الحمدلله لنم تاسو ګره زمون طلبا ک د جهاد ضرورت وی نو د اسلام سرمایه نور خلق د جهاد نه عملا عقیدتا مخونه علی لیکن دی خلق ول دغه چل ول چل ور جهاد تم الحمدلله زی نخبل خیر خیرات او صدقات دی عزت په تور باندې پکار دی چې په خپل مدارس دینیه وبانه الحمدلله ولګي اور الحمدلله دا مدارس دینیه لکه حکومت هر دور کې لګیاي لري ختمولو کوشش کو خدا الحمدلله ختمي یولي ندی باندې مکل سوچ کړي دا هو ان شاء الله زموږ استاد ایمان نشي مدارس دینیه دا زمون دی ایمان یوی سره کنه را زکر کدا علماء نجوڑیگی طلباء نجوڑیگی منگو تا صلب دین سو خواه تا قیامت علاماتو کراغلی وی قیامت چکل راوی جهل بدا سے عام شی کپیو کلی او علاقه کی او سڑیو غاڑی چیز شریف سلکو الغاڑم خود دور بسوک نمومی چی فیسلیو کی او جاہلان بخلق مشران کی نائیبا دخیٹ فیسلی کئی ایبا دخیٹ مطابق فیسلی کئی پخپل بم گمراہان شی او نور بم گمراہان کی پخپل بم گمراہان شی نور بم گمراہان کی نو دا مداری سی دینیه دا اللہ یو نعمت دے کنے دے دا دا اللہ قانون او قائده دا چی یو نعمت پا یو قومو کی یو قوم کی شکر وی نو نعمت اللہ نالی او کل چی یو قوم ناشکریو کی نو نعمت اللہ لی دس کم وقت ندا مدارس پا دی ملکی دی او پزرگنو مدارس دی هر حکمران چی رازی دا دی دا ختمو لکوشش کئی خو حکمران ندی لپیسی ورکی نداغ پتاون چلی گی الحمدللہ دا دی مسلمانانو پتاون چلی چی دا دا مسلمانانو دا چا یو روپی دا د چا شل روپی دی د چا ډیر دی او مدارس پدی چلی الحمدللہ دا ترتیب چوی دا دی قوم د شکر علامه سمره مدارس کدی سلور صبح زمون دی ملک کدی نو عاد دغه مسلمانانو په پیسو صدقات چلی او دغه مدارسو کې چې سمره علما او حافظان جوړیږي د دې ټولو عوامو پدی کې الحمدللہ صدا برخا وی صدا ترسو چې دا شکر وی نو ان شاء الله مدارس دینیه به الله رب العزت ختمه اینا او دا نعمت به الله لینا او کنه دا ناشکری ختم شي ذکر عام مساله علماء ذکر کړي چې د مدارس دینیو چلول په موږ او تاسو فرض دي دا د دین بوز غلې کدا علماء نه جوړيږي دا حافظان نه جوړيږي نظم او استاد زما عزت مند سه حال به جوړ شي یو مساله دین او رسوخ دکې یو عالم نشانه به زدکې دیو جن کوشش داو کوي چې خپل بچو باندې علم مو کوي او دا سمره د حق پرستو علما او مدارس دي د کې مالی او جانی مدد او نصرت کوي مالی مدد نصرت کوي او خود زړه په خوشحالي سره ځکه زکات که پچا بوج شو نه دا د منافقانو صفت ده وګورئ ته خبره باندې دا د منافقانو صفت ده الله د منافقانو مبارک وي قران شریف کې الله وايي بعد هغه خلق دي چې کم مال لګي ناغه غنی مغرمن تاوانی غنی چې دا هو تاوان دی نو کله که زکات په یو سړی بوج شو خیرات په بوج شو نو دا د نفاق صفت دی بلکې د زړه په خوشحالي به ورکه صحابه کرام او مال راړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راړو چې دا زکات ته بیت المال نه پاره او په خپل لاس به راړو او د الله حبیب ته په خپل لاس قبولو او بیا به دعاګانې ورلکولې الہ العالمین قرآن شریف کی خپل حبیب توئی خذ من اموالهم صدقه اے زما حبیب د دې دې مالونو نه صدقه والا چراړی درته او دای له دعا غواړستا دا دعا د دې د زړه آرام نه هغه صحابی وئی رسول الله ته بچا زکات او خیرات د بیت المال لپاره راړو دعا به ور لکونه وی زما والد ورته خیر دغه راړو زکات د بیت المال لپاره دا الله حبیب وی اللهم صل علی آل ابی اوفا اے الہ العالمین دا ابی اوفا رضی اللہ عنہ په ټول خاندان رحم وروره اللهم صل علی آل ابی اوفا او دا الله حبیب ګره په خپل ترغیب ورکړي بعض نه پوهان داوی کنه چې دا شی بدګړي د جهاد د پاره د غریبانو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ترغیب ورکړي دا الله حبیب په خپل ترغیب ورکړی جمعات کې درې دلې غریبانان چې سېکړي ترغیب دغه طالبان به په خلکو تقسیمو دغه درې سو کسان چاله به ته دو بوزا چاله به یو بوزا ک جهاد ضرورت بشو رسول الله به راړی کاغه به پوره نشو بیا به راړی کاغه به پوره نشو بیا به د الله حبیب سوکو ترغیب به ورکول نو د دین د پاره ترغیب ورکول دا مسلمان شان دی وجه لګره په ولاکه کې غریبانان دي کندي دي مسکینان دي یتیمانان دي نو یې سره به مدد کې او کوستنی نور لب جماعت کې ودرېږي چې بای زموږ په دې کلی کې کندي دي یتیمانان دي غریبانان دي ورته قیامت نه منونکو صفات الله ذکر کړي الله وايي ارایت الذی یکذب بالدین فذالک الذی يدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین دا تلاوت تاسو کوی کنه کوی وی قربان تا غکس کتلې چې قیامت نه مني تا چې قیامت نه مني نه خېسري وی یو خیدان نه خلک یتیم لبدی کی ور کوي دا حق باندې به قبضه کوي بل صفته داره چې خلکو لبد غریبانانو د توام ورکولو دعوت او ترغیب نور کړي. پرز د قیامت یو کم دیرشم پاره کې راغلی جهنميانو ته فرشتي وای ورته وای ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فرشتي بجحنم يا نو تو اذا جهنم تول را لي اي بيو خبر ادا كوي مون بمزن كولو زما خبر ادا او چی غریب او مسكين تم توام نور کولو و اذا دور شپيت کال پس کي تیر شل و اي غب شپ مول غولو تر دي چراغ مون تمر دا د منافق او د کافر صفته ذکر کړي چې د غریب باره کې چاله ترغیب نور د غریب باره کې ترغیب دا د مسلمان شان دی چې په یو ملک په مجاهدینو په مسلمانانو قحط او تکلیف دی دی به باقاعده مسلمانانو لوي چې فلانی ملک والو سره تاسو مدد وکړي فلانی ملک والو سره مدد وکړي طلباء سره مدد وکړي مجاهدینو سره مدد وکړي او کچره دان نه کوي نو دا د هغه چا نه خرج چې قیامت نه بږي دا ترغیب بخبلم ورکوي ترغیب بخبلم ورکوي او بخبلم چې د چا سوره وسو طاقت کیږي د غریبانو مسکینانو مدد او نصرت وکړي ځکه دا سید الکائنات پیغام دی چې هغه سړی مسلمان نه دی چې د موړ ودشو او ور سره خوا کې گاونډي هغه په تکلیف او پریشانای کی ور سره خوا کې گاونډي په تکلیف او په پریشانای کی. الله زموږ استاد او د تمام امت مسلمه په حال رحم وکړي. بازي دوستانو دعا د پاره ویلي د تمام عالم اسلام د مسلمانانو د پاره دعا وغوړی چې الله د ټول مجاهدین او مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت وکړي او الٰہی العالمین مسلمانانو ته خپل عزت واپس کړي. که امریکا کلا کلا نور معاونین دي که روسته که هندستان نه کدا ظالمان حکمرانان دي د دین دشمنان الٰہی العالمین دې دا خپل گرفت سره ورونیسي او په دې ملک الله صحیح اسلامی حکومت تراولي د قران او سنت مطابق قانون دی الله رب العزت راولي او تمام امت مسلمه په حال باندې الله رب العزت ته رحمي دا کوم مجاهدين زه په زید کافر او ظالمانو په جیلونو کې دي ورهم او تاسو باندې دا حق دی چې موږ ځان له دعا غواړو چې دغه مسلمانانو په دعا کې رعایت کو. خاص کر بازي نیکان مسلمانانو تهجد لرا پاسي نفل کوي تلاوت نه کوي دا الله بندگانو دا د دې په موږ حق دی کچره موږ او تاسو دعا مورته ونکو او دای سره په دې غم او درد او جړه کې شریک نشو نو سبب دې لاس وی او زموږ او تاسو بغریوان وي دا زموږ یو اسلامي رشتہ ده چې موږ او تاسو الله ته دای په حق کې وجاړو او دغه مظلومان دغه ظالمانو ته ظلم او د ستم نه الله رب العزت را خلاص کړي. وصلی الله تعالی علیه و سلم.